ترمذی شریف لمو باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الناء حتى يغسلها بعد فبيان ذيكي چکل را بیدار شیو تاسون لخوبنا نند وردن نکویلات سلوخی کی تردیشی ویمین دی دیکی دا مسئلی در لذکر کئی و بهی قال حدثنا ابو الولید احمد بن بکار الدن دمشقیو یقالو ویلشیدی هو من ولد بسر ابن ارتوار داود اولاد دا بسر ابن ارتوارنا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہو مرگرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا ولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزهری عن سعید ابن المسعیب وابی سلمان ابی حریرتا دارا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت نکل گئی اغد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا قال اللہ حدیث فرمائی استیقظ احدکم کل سرا بیدار شیو پتا سوکی من اللیلی دشکی دخوب نرا بیدار شیو فلا یدخل ندی وردن نکوی دولاس پر فرنائی کلوخی کی حتا یفر آلیہا چو براوا تیپ دیلات مرتین ادو کرتا و ثلاثم یادری کرتا فینو بیشک دیلائی درید تپتا نشتوین باتتی ادوہو چه کمزه کش پتی رکڑی دلات دو ده حدیث راویان صدور ای ولید ده دخل پرنم ده احمد ابن عبد الرحمن ابن بکار احمد ابن عبد الرحمن ابن بکار ابن عبد الملك ابن وليد ابن ابي ارطوى ده حديث نقل کوي د وليد ابن مسلم نا دا وليد ابن مسلم د لوی محدثین و ده خدای وو تدریس کولو هغه د امام او زاین نقل پیدا د حدیث او د فقه مشهور امام دی هغه د امام زهری ما حدیث کې دا کوي چې کله را بیدار شي او پتا شو کې د خوب نه د شپې بارک من نومی ہی راغل من اللیل لده اذا استیقظ احدکم من نومی ہی ده شیخین و حدیث ده او دشکی ذکر نشتا نو کدر از سوکو دشو کدشکی او دشو کچی ده خوب را پاسی نو دغا حکم ده پا بعد روایاتو که دلیل قید او ادشتا دینا نبعر خوب برا بیدار دو پر وقت کی لا سمین ذل حکم را کرے دے دیر دا پوگو کی وردن نکی لکلو سی کی جیوی جدو کارتا یاد ری کارتا زکت رکت نشت کی دی لا سبادن کرتن دے اشتت یا رکلے علماء بکری دی وی اہل حجاز والا اوبو پا گفو جتو استنجا کولا او دا دای وطن نگرم نچود بسول نخوالی بسول اصر چودی نو ملی لاس گردی نچرت دا گندگی پا زیل آسنی خی یا چرت پسپگاو یا پا کتملو پا ماشی لاسی خی مرشوی وینا گندگ رسائی یا چرت پا بدن ننفیدا نلاس وردن نقولن حدیث کے من را قلی و جمهور علماء دا نهی دا تنزیح دا دا دا تحریم ندا کلاس وردن کو دا منظرن بغیر نوبن پلی کی گنا دا گنانگاری گنا دے گنہگاری گنا نحدیث دا باب دا علماء پا استحباب بانے حمل کردے وَتِلْ بَعْدِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَتِبَاب کے حدیث سے دیب نے عمر رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ رائشی ویدر رضی اللہ عنہ آئے کداسی دی چکل رود تاکن رخوب نرا بیدار کو ندی وردن کبیلات قلوبی جیوین جدرے کرتا فین اولائی دین با فتیدوہو اون اکوا فتیدوہو چی بیگاد جلات کمزش پتی رکریو کم پلگر دیدو امام ابو عیسیٰ امام سنگی دیو وحاگا حدیث حسن صحیح قال الشافعی امام شایخی رحم اللہ و احب لکل من استیقظ من النوم زخوخ فنندہ وچار فارق را بیدار کی دخوبنا قائلتا کانتا وغیرہ قداد غرمی خوبی اکدین ایلاوی اللہ ادخل ایدرو فی اذوری ہی چی دیدن وردن کویخ باللہ فی اذوری ہی فی وضوئیه باروئی دعوذت توبوکی حتی اقلاع تردیشی منجی فیند خلیدو کوردن اقلاع قبل ان یغفلا مکی ونزلو دلاتنا نطرحت ذالت لہو دا حبر ورط مکروح منم ولم يسد ذلك لما دعوا الضبط لديهنا اذا لم يكن كلشني على يدي فلا ارضد نجاسة فليتي كفلا فردا فليتي نوا نوضب دي فليتيهنا ايما محمد بن حنبل رحمه الله شكل الاستيقظ من النوم من الليل رابدار شد خوبنا دشيا اوردن نیکولا شی و رولی داودت کوبو کی قبرانی اغسی لها مقید دین چلا سیزن فآجب ایلی ایوہ ریق الماء نتاجر کے شیمال ودا چلی داو بطوی کی چلی داو بطوی کے امام اسحاق ہوئی چه غفت قدم من النوم باللیل و بالنهار کلکرا بیدار شیو تند خوبن مشکیا دوره فلا یدخل یده فی وضوئه ندور دن کویلا داو دستو بوکی حتی یغسلها تردی چی بی منزی تردی چی داو منزی نبی کی دا مسئلہ دا تا ذکر کا دا مسئلہ ذکر کا اور احناف پنیس پر دی مسئلہ کی تفصیل لے ابن نجیم پا بحر الرائق کی ذکر کری رحمہ اللہ ویتا پلا سنو دا پلی تیلی گیدو یقینوی نگالا سنو انزل فرض دی او کده پلی پلی زون غالبی نو واجب دی او که شکی نو مسنون دی او که چری شکیم نی نبیا مستحب دی بیاد دی لا سنو منزل سری دا مستحب دی باب فی التسمیت عند الوضوء باب دی قبران دسکی دی تسمیی ویلو کی پوابد اودس کی چی اودس کینو بسم اللہ ویل سنگدی و بهی قال حدثنا نصر بن علی الجهضمی وذكر ابن معاذ الأقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال المري عن رباه بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن جدته او دید اخبر نیان روایت کے اسماء بنت سعید ابن زید ابن عبد عن ابیہا عرب اخبر پلار روایت نکل گئی کہ سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل نے قالت دا فرمائی وَيَمَارُ إِذْرِيلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَدَّتِهِ دَنِيَادَ دَنَا عَنْ أَبِيهَا أَوْدَتْ لَارْدَ دِنَا دا فرمائی کی ماورید لیجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکی فرمائی لا رضوع لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ نشت دعو بس دا غچا چدر آیات نکم دا اللہ تدعو بس ابتدا کی دا بس ابتدا کی بسم اللہ علیہ نددر سرع او دس نشتا دیکھ گورا حدیث دید نصر ابن علینا بعد دیشتا گو ایمہ ستاو سے آئے ستاو ستاو دے او دسری دے سقر بشر ابن معادل قدی بار امام ترمیز رحم اللہ ستاو دے عبشر ابن مفضل فقر او ثبت عابد بارم عبد الرحمن ابن حرملا بارشتین ری ابی سفار المرید دو دخت القرند سمام ابن وائل ابن حسین اغبا رباه ابن عبد الرحمن ننقل قی او عن جدتی ہی دنیا دا اغنا اسما بنتی سعید ابن زید بعض دا تو صحابیات و کشمیر کرے و بعض دا تو مجھولات و ندا انا بیہا او اغبا اقل والد نچ سعید ابن زید دے جا شرو مبشرو کرے وَيَشْتَدِ عَوْدَسْتِ شَعَرَ اللَّهَ نُمْ فَيَسْتِدَاكِ وَانَ حُسْتُو اِسْتَلُورْ وَارَا اِمَامَان احناف شوافی مالکی او حنابلا دَدَيْنَ يَوْ رِوَایَتِ سُنَّتِيَتِ او یو تید استحبابم دے چرا بسم اللہ دعوتت پہ اقتدار کی سنت دی نسو کوئی مستحب دی پہنا پوکی صاحب دے ہدایے دے استحباب روایت ترجیح ورکے چا چې دا اوغت په ابتدا کې بسم الله تسمیه مستحب دي. شیخ ابن حمام رحم الله وجود پر اختلاف ہے. ایسا حدیث کی دائی جدا تسمیہ رکن لے کا شرط دے نگر اتشو کے رکن لے ہوئی جا سر جیتا بسم اللہ میں عوضتی نشتا و دی علماء لیکنی جدا نفی دا کمال دا کچا بسم اللہ ون عوضتی کامل لے آقا بسم اللہ ونوی ندیدے کی نفی دا کمال دا عوضتی دیکھو عوضتی کامل ندے او د سوچو خواهو دستی کامل ننے او دستی کامل ننے پایما ورداؤ کو اشوکم دوجوب قائم ننے البتہ امام اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ او بعد اہل زواہر اغی بسم اللہ کا واجب ہوئی او دیوی کچا خود و سوچ سمجھ سر بسم اللہ دریخوا ندا اوگس اعادت واجب دا او تطہیر پریخوا نبز دا خبر ماف دا دا خبر بیادتا ماف دا. قال و فی الباب قدیباب کی حدیث دی دائشی بی رضی اللہ عنہ و دا ابو سعیدنا بی سیدنا اور ابی اورا رضی اللہ عنہ اور سعد بن سعد رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ امام ابو صاحب کے احمد بن حنبل رحم اللہ لا عالم فی ھذا الباب حدیثا زن فی جنن فدی باب کی اور حدیث لو اسناد جید چاہیے پار سند دی جید بھی علماء لکنی گن روایات راغلی باز باز مضبوطی تداغن کے راجمشی ندید پار اثرشتا کہتا حافظ ابن حجر رحم اللہ دا مجموع حدیث کے راجمشی ندید پار سکوت وصل جوری گی دید پار سکوت وصل جوری گی اویلی اسحاق ان ترکت تسمیتا کفریق و بسم اللہ آمدن قصدن آعاد رجوع جو دکر نیز بسم اللہ و عجیب و قصدن پیخ و جاب او دستے و انکان ناسی انک قیر و او متعول ان یاد تحریف کی ستاویل کئی چرد آگن مستحبدن اجزاہو جاور قوضتی کی ویلی محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ احسن شن کی آدم باب حدیث و رباہ ابن عبد الرحمن اصل شیفتی کی دغا حدیث تے امام بوی ساوی رباہ ابن عبد الرحمن انجدت یا نبیہ و ابوہ فلاد ریسو سید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ عنہ دے او ابو سفال المری نند دو سمامت ابن حسین داد دنمو ارباہ ابن الرحمن و ابو بکر ابن خویت ابن دا ابو بکر ابن خویت ابن او ابن من رواہ دل حدیث دادی دینا اوی چھ روایت دی حدیث کرے فقال ویلی دی عن ابی بکر ابن خویت ابن وَإِذَا أَبُو بَكْرَ بْنِ حُوَيْتِ بْنَ رِوَایَتِ فَانَسَبَ وِلَا جَدِّهِ نُدَا أَبُو بَكْرَ نِسْبَتِ قَرَدِ نِكَتَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَإِذَا حَدِيثَ بَيَانَ قَرَنِ مَا قَالَ حَسَنُ بْنِ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ قال فرمائے حدثنا یزید بن حارون یزید بن عیاد عن ابی سفال المری عن رباہ بن الرحمن بن ابی سفیان بن حویت بن رحمہم اللہ عن جدت اسماء بنت سعید بن زید انا بیها ودوارثن نسل قیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وار نبی علیہ السلام نروایت نکل قیم مثلہو فمثل دزی فمثل دزی اغداس روایت ذکر قی نبی احباب کی درتا دتشمی مسائل وضاحت سر ذکر کر وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم